चाल सोनिए पिट फुल चले जिदे नाल सोनिए लैंड लोड मुंडा लैंड नाल जुड़िया बस हवा विच उड़ देने वाल सोनिए बेटा सोने दा पिलर आ लोकां तो दूर रहंदा मुंडा मीक मिलर है सराने हो गए नालियां दे पैर तपराने